zapobiegania odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 grudnia, minęła 21. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Ognisko zakażeń wariantem Omikron w Gdańsku. W najbliższych dniach chorych z tą mutacją będzie więcej. Nie ma mowy na gazowy szantaż ze strony Moskwy. Polska oczekuje szybkiej reakcji Brukseli. Nazywany malarzem aniołów Marc Chagall w Muzeum Narodowym. Omikron wkrótce może stać się wariantem dominującym, a piąta fala pandemii możliwa już w styczniu, alarmują wirusolodzy. Do tej pory potwierdzono w Polsce 7 przypadków zakażeń nową mutacją. Wykryto ją m.in. u 7-latki z Gdańska, która wróciła z mamą z Wielkiej Brytanii. Według najnowszych informacji resortu zdrowia ognisko zakażeń wariantem Omikron w Gdańsku rozszerzyło się i będzie więcej przypadków z tego rejonu, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest kwestia czasu, kiedy ten wariant zacznie wypierać ten, który jest w tej chwili, więc tutaj powinniśmy także uzbroić się w cierpliwość, że być może za kilka tygodni trzeba będzie podejmować jakieś jeszcze kolejne obostrzenia. Minionej doby zanotowano ponad 9600 nowych zakażeń koronawirusem. Wciąż niespokojnie na granicy z Białorusią. Nie ma mowy o deeskalacji napięcia. Zmieniła się tylko taktyka migrantów, którzy aktualnie próbują szturmować granicę w sposób siłowy. Tak było w Czeremsze, mówi porucznik Anna Michalska ze Straży Granicznej. Tam grupa 26 osób siłowo forsowała granicę. Jednocześnie w dwóch miejscach w odległości 400 metrów przecięta została koncertina i w tych dwóch miejscach te osoby weszły na terytorium Polski, zostały zatrzymane zaraz przy linii granicy. Obserwujemy, że to są te same osoby. Ta grupa raz jest większa, raz mniejsza. Tylko w grudniu odnotowano ponad 1300 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Nie ma mowy na gazowy szantaż ze strony Moskwy. Polska oczekuje szybkiej reakcji Komisji Europejskiej w sprawie Gazpromu. Potwierdziła to dziś w Brukseli minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, dodając, że komisja wykazuje wolę rzetelnego wyjaśnienia sprawy. Jest to obietnica, ale my się też przyglądamy komisji bardzo intensywnie, bo Polska jest jednym z tych państw, które jest ofiarą całej tej sytuacji. Próba wymuszenia szybkiej certyfikacji Nord Streamu jest też elementem oczywiście tych działań i nie można nie widzieć łączności między tymi dwiema sytuacjami. Polska oczekuje, że Komisja Europejska wkrótce rozpocznie postępowanie antymonopolowe wobec Gazpromu za manipulacje na rynku energii. Chodzi o celowe ograniczenia podaży w Europie i windowanie cen surowca. Są zarzuty dla policjanta z Konina, który podczas pościgu śmiertelnie postrzelił 21-latka. Mężczyzna został dziś przesłuchany w łódzkiej prokuraturze, mówi jej rzecznik Krzysztof Bukowiecki. Podejrzanemu ogłoszono zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na nieumyślnym spowodowaniu śmierci Adama C. na skutek niewłaściwego postępowania z bronią palną. Z ustaleń śledztwa wynika, że funkcjonariusz policji prowadził pościg z niezabezpieczoną bronią, trzymając palec prawej dłoni w pobliżu języka spustowego. Podczas próby pochwycenia uciekającego podejrzany użył do tego ręki, której trzymał przeładowany pistolet, kierując broń w stronę 21-latka, na skutek czego doszło do niezamierzonego wystrzału. Wcześniej policjant nie oddał strzału ostrzegawczego. Odmówił składania zeznań, nie przyznał się do winy, grozi mu do 5 lat więzienia. Koszmar w wakacyjnym raju. Do 375 wzrosła liczba ofiar tajfunu Rai na Filipinach. Ponad 50 osób jest zaginionych. Prędkość wiatru momentami dochodziła do 270 km na godzinę. Tajfun, oddalając się w kierunku wybrzeży Wietnamu, pozostawił filipińskie wsie i miasta odcięte od świata. Z racji swojego położenia w tak zwanym pacyficznym pierścieniu ognia, Filipiny są jednym z najbardziej narażonych na katastrofy naturalne krajów świata. Nazywany malarzem aniołów, a jego dzieła wybitnymi. Tym większe powody do świętowania dla miłośników sztuki. 14 prac Marca Chagalla trafiło do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Wśród nich są grafiki odwołujące się do tematyki biblijnej, krajobrazy i martwe natury. Pochodzą z dojrzałego okresu twórczości artysty, mówi kurator gabinetu grafiki i rysunków dr Anna Manicka. Chagall, kiedy je malował, musiał być już człowiekiem bardzo zamożnym. Używał najlepszych papierów, najlepszych kredek, farb, wszelkiego rodzaju pędzli, więc widać to doskonale w tych pracach. Są one w znakomitym stanie. Są niezblakłe, co grozi papierowi. Papier jest w doskonałej kondycji. Jest to dla nas też powód do dumy. Chagall, napotykając wszystkie ważniejsze nurty artystyczne stulecia, z żadnym z nich się nie związał, wręcz przeciwnie. Mówi się co prawda, że ulegał wpływom, bądź że można odnaleźć w jego dziełach elementy kubizmu, ekspresjonizmu czy surrealizmu, ale w rzeczywistości Chagall całe życie tworzył jakby wszystkim na przekór. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Krzysztof Łuniewski. Zaczynamy od wydarzeń na żywo. Trwa mecz w Siatkarskiej Plus Lidze. Lug Lublin gra przed własną publicznością ze Stalą Nysa. Na tę chwilę 24-23. W pierwszym secie prowadzi ekipa z Lublina. Wcześniej jako pierwsi w 1/8 finału Pucharu Polski zameldowali się zawodnicy AZS-u Olsztyn. Pokonali w Spale drużynę Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZPS 3-0. Mówi atakujący AZS-u Jan Król. To by było smutno, jakbyśmy przegrali w Spale, ale cieszę się, że my wygraliśmy. Cieszę się, że chłopaki ze Spały zagrali bardzo fajnie. Jest kilku naprawdę perspektywicznych zawodników. Jedziemy dalej, kolejna runda. Zobaczymy, co przyniesie los. Po męskiej siatkówka pani ŁKS Łódź przed własną publicznością 3-1 pokonał w jedynym dzisiejszym meczu w Tauron Lidze Radomkę Radom. Ze spraw pływackich wygląda na to, że możemy wreszcie doczekać się medalu dla Polski w Mistrzostwach Świata na krótkim basenie w Abu Zabi. Katarzyna Łosik awansowała do finału 50 kraulem z drugim czasem. Plan wykonany w 100%, jest finał, jest walka o medal i to wszystko się może zdarzyć. Każda setna sekundy jest tutaj ważna, jest to 50 kraulem. Czekamy praktycznie do końca, jest to ostatnia konkurencja przed wyścigami sztafetowymi, ale myślę, że będzie warto poczekać i zachęcam wszystkich, żeby włączyli to telewizor i dopingowali mocno w Polsce i za granicą. Mówiła Katarzyna Łosik, apelująca o doping także poza naszymi granicami, dlatego że na co dzień mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych. I jeszcze o Formule 1, to podobno pewne. Audi, potężny gracz na rynku motoryzacyjnym, wchodzi od nowego sezonu do najbardziej prestiżowej serii w motorsporcie. Audi to oczywiście grupa Volkswagena, więc będąc precyzyjnym, to ten koncern wchodzi do gry. Z cyklu wycofuje się z kolei Honda i to oznacza, że w nowym sezonie w stawce będziemy mieć tylko 3 producentów jednostek napędowych: Mercedesa, Ferrari i Renault. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami zimna noc, w Suwałkach mróz, minus 11 stopni, najcieplej na zachodzie minus 1, wszędzie sypnie śniegiem, jutro zachmurzenie duże, przejaśnienia tylko na Suwalszczyźnie i tam najchłodniej, minus 5, w centrum minus 2, najcieplej na zachodzie 0 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Święta Bożego Narodzenia to posiłki przy jednym stole, radość z prezentów i oczywiście wesołe kolędowanie w gronie najbliższych. Podtrzymujmy polską tradycję. Niech podczas tegorocznych świąt w naszych domach zabrzmią piękne kolędy. Piękne, bo zaśpiewane wspólnie. Śpiewajmy! W domu i na Orszaku Trzech Króli 6 stycznia. Pielęgnujmy rodzinne więzy, bo rodzina to dobra nowina. Fundacja Orszak Trzech Króli na orszak.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, To ile prezentów kupiłeś na przecenach w Media Expert? No, wszystkie, Barbara, wszystkie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus Intel Core i3 teraz za jedyne 1899, taniej aż o 400 zł. Smart TV Samsung 55 cali teraz za jedyne 1999, taniej aż o 500 zł. Na święta Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witold Gombrowicz, Witkacy, Jerzy Kosiński, Zbigniew Herbert to tylko niektórzy bohaterowie książek Joanny Siedleckiej, niedawnej laureatki Nagrody Mediów Publicznych w kategorii Słowo, która zechciała przyjąć zaproszenie do dzisiejszego Klubu Trójki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A drugim gościem jest wybitny krytyk literacki i eseista, redaktor Krzysztof Masłoń. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja nazywam się Tomasz Zapert. Pani Joanno, przed tygodniem minęła 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Ta data też odcisnęła piętno na pani biografii, bo pani była cenioną reporterką, ale społeczną. Pracowała pani w pismach ITD Kultura, została pani w stanie wojennym niezweryfikowana. Pani nauczyciel chyba, że tak można powiedzieć, na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Krzysztof Wąkolewski, napisał o pani: uczennica największych nadziei. Spełniła pani tą jego przepowiednię, ale trochę może w innej dziedzinie. On się nie spodziewał chyba, że pani zajmie się literaturą. Jak to było z tym pani dochodzeniem do reportażu literackiego? No jakoś tak, prawda, powoli. Nie, no chyba Krzysztof się spodziewał, bo prawda, on cały czas śledził moją jakby twórczość, to co robię. Także nawet i krytykował, i prawda, towarzyszył mi, coś zrobiłam dobrego, to się odzywał, także... Ale oczywiście nie zaczynałam od tego. No właśnie, ja pamiętam taki pani reportaż, nazywało się chyba to Do Obory, o PGR-ze na Mazurach, o losach pracownic PGR-u mazurskiego z końca lat chyba Gierka. I potem były takie tomy reportaży Stypa, Poprawiny, to też były reportaże społeczne. No właśnie, nie, oczywiście zaczynałam od reportażu, co wydaje mi się, że bardzo dobrze dla mnie się zakończyło, bo prawda, przez te lata uczuliłam się na konkret, na sprawę, na konkretnego człowieka. Jak mówiły moje koleżanki, bo na powieściopisarki, no ta Joanna to nawet tak nie najgorzej pisze, ale nic nie potrafi wymyśleć, prawda? No rzeczywiście. Także ja po prostu miałam tą, prawda, ten background reporterski. To naprawdę robi moim zdaniem nie tylko mnie, ale każdemu twórcy, bo rozmawia z ludźmi, widzi, jakie to jest ciekawe, że to jest ciekawsze niż fikcja. I oczywiście, prawda, zaczynałam od reportażu społecznego, zawsze mnie bardziej właśnie interesowało jakieś takie, nie wiem, obrzeża, prowincja, ludzie, którzy wspaniale mówili, a później właśnie to po stanie wojennym, no trudniej było mi, prawda, już może tak jeździć, zresztą miałam już wtedy dwoje dzieci i można powiedzieć, że wtedy stan wojenny trochę pchnął mnie w inne, także właśnie powinna być wdzięczna generałowi Jaruzelskiemu, że ojej, przepraszam, coś mi tutaj... mój mikrofon, że pchnął mnie jakby w inne tory. Wtedy zainteresowałam się, że może tym, co naprawdę rzeczywiście mnie interesowało, choć ja nigdy nie studiowałam polonistyki. Tu od razu zaznaczam, co też mi się wydaje, że w gruncie rzeczy okazało mnie dobre, bo gdybym studiowała polonistykę, to napisałabym może o Gombrowiczu książkę, jak można, nie wiem, struktura formy w dramacie Gombrowicza. Natomiast ja po prostu kocham literaturę i interesowałam się życiem pisarzy. I to się rzeczywiście stało moim jakby kolejnym po reportażu tematem, który właśnie robię do dziś. Dlaczego Gombrowicz? Czy to był pani ulubiony pisarz? I natrafiła pani na ostatnią chyba chwilę, żeby dotrzeć do osób, które go znały, bo przecież on z Polską skończył latem 1939 roku. Kolejne 3 dekady spędził na emigracji, więc ludzie go pamiętali tylko w Polsce z czasów międzywojennych. No jak pani się zajęła nim w połowie lat mniej więcej 80., no to już byli ci, te osoby, które pamiętały Gombrowicza z II Rzeczpospolitej, były bardzo wiekowe. No właśnie, z Gombrowiczem to jest tak troszkę inaczej niż z moimi kolejnymi bohaterami, bo tam, prawda, znam twórczość moich bohaterów, ona była punktem wyjścia, choć ja nie pisałam o twórczości i chwała Bogu, natomiast tu właśnie było zupełnie inaczej, bo ja przyznam się do mojej niewiedzy, ja sama mało, nie wszystko nie czytałam Gombrowicza, bo go nie było. Tu brak był punktem wyjścia. Po prostu to znaczy właśnie taka dziwna, perlowska, schizofreniczna sytuacja. On był i nie był, bo nie było jego książek, to znaczy były tylko te wydane przed wojną, kilka ja miałam, mama mi kupiła w antykwariacie, miałam chyba Ferdydurkę i coś tam jeszcze, i opowiadania pod tytułem Bakakaj, natomiast potem kilka rzeczy też, które wyszły na prawda, fali października, ale przede wszystkim nie czyta, a potem już prawda, nic nie wychodziło, bo no, ten październik został, prawda, zakończony, szybko zakręcono tą tą odwilż i przede wszystkim nie czytałam dziennika, tylko słyszałam o nim, prawda? Ale marzyłam o tym, bo to właśnie taki jakiś był snobizm, prawda, że ci tacy koledzy bardziej oczytani i tak dalej znali ten dziennik, mówili nawet tym dziennikiem. Natomiast ja Pojechałam po raz pierwszy do Paryża. Przyznam się, może to dla doktora tak dobrze zaskoczyło. Gombrowicz, Paryż. I tam, jeszcze zresztą notabene, nie sama, bo jeszcze na samych, to już dla młodych jest prehistoria, nie puszczano, tylko pojechałam na almaturowską wycieczkę. Proszę sobie wyobrazić taką historię, że my mieliśmy jeden dzień wolny, taki, czy i prawie cała, znaczy może nie cała, ale część wycieczki i wszyscy się wszyscy nie umawiając spotkali, bo żeśmy wszyscy polecieli do biblioteki polskiej, do księgarni polskiej na Saint-Germain-des-Prés, która zresztą istnieje do dziś. A i tam dawali za darmo zresztą, bo przecież skąd my nie mieliśmy pieniędzy, młodym Polakom zwłaszcza z kraju, kilka książek za darmo. I ja oczywiście sobie zażyczyłam Gombrowicza, te dzienniki, które tam od razu, nawet kilka razy na Paryż nie wyszłam. To oczywiście też szalenie mi się podobało, do dziś jest moim ukochanym miastem. I czytałam te dzienniki, szalenie mi się podobały takie właśnie. Było to coś takiego zupełnie nowego, takiego jakby w takim zatęchłym pokoju, ktoś otworzył okno, jakieś takie inne sądy, prawda, o krytyczne, o wszystkim, o polskiej literaturze, prawda, Iwaszkiewiczu, gdzie u nas się w ogóle o tym nie pisało krytycznie. I bardzo mi się to podobało, ale no przyznam się do grzechu gombrowiczowskiego, że prawda, te książki, jeszcze jak na złość, te, oni wydawali te książki w takich szarych okładkach, jakby dla naszych celników, którzy byli szkoleni, żeby te książki zabierać. I ja chciałam podróżować, nie mieć problemów, a koledzy mieli. Na przykład mój przyjaciel, już nie żyjący, Grzegorz Nawrocki, był złapany na granicy z książkami Biblioteką Kultury. Miał sprawę, te książki mu zabrali i tak dalej. No i ja te książki zostawiłam, ale zrobiło mi się strasznie potem przykro, bo nikt mnie nie rewidował. Mogłam te książki przywieźć, pożyczać, ale przeczytałam i pamiętałam. Urodziłem się w 1904 w Małoszycach. Znalazłam Małoszycę na mapie. Postanowiłam nadrobić swój błąd. Zresztą było bardzo stosunkowo niedaleko. Mianowicie nie tylko Sandomierza, Opatowa. I tam pojechałam. I tak się zaczęło, prawda? I okazało się, od razu wyszedł z tego wspaniały reportaż. Bo cały właśnie, który właśnie notabene, po nim napisał do mnie list Konkoleski. Że coś tak absolutnie rewelacyjnego, bo okazało się, że po pierwsze cała wieś pamiętała i wszystko pamiętali, bo pracowali u Gombrowiczów, którzy zostawili po sobie dobrą pamięć, wbrew temu, co mnie uczono w perelowskiej szkole o krwiopijcach, jaśnie, tak. Właśnie dziedzicach, to odwrotnie. Oni byli bardzo sprawiedliwymi, dobrymi gospodarzami i notabene co więcej, wszystko, co w tej wsi było, to jeszcze było po Gombrowiczach, to znaczy nie było dworu, który zresztą przetrwał, ale władza rozebrała specjalnie jako ten przykład, prawda, tego reliktu tej strasznej epoki, a chłopi, jak to chłopie, runęli za władzą, bo każda ich cegieł potrzebował i ale to był kościół, Gombrowiczowie tam fundowali jakieś tam rządcówka, czworaki, które notabene były zupełnie niezłym stanie, może lepsze nawet niż te nasze perelowskie bloki. A przede wszystkim to ocalała pamięć. Nie? Ludzie rozmawiali ze mną, wspominali i co więcej kierowali mnie dalej, bo okazało się, że pojechałam do gombrowiczowskiego matecznika. Bo obok był Bodzechów. Mówią, co, a była pani w Bodzechowie? Ja mówię, a dlaczego w Bodzechowie? No jak to, prawda? Matka była z Bodzechowa. Matka była z Kotkowskich. I tam też był dwór, byli ludzie. I tak to zaczęłam spisywać, prawda? Jeździć. Przede wszystkim jakby właśnie najpierw to, co było zupełnie nieznane, jego korzenie, prawda? On był skądś właśnie. On był tym jaśnie paniczem, prawda? Jak nazwałam książkę. I to przede wszystkim coś tak nie podobało wielu osobom. Komu ja oddam głos? Dotychczas był właśnie taki stereotyp, że o pisarzu mówili pisarze. Natomiast tu mówili, prawda, byli ludzie, byli dworscy, chłopcy, którzy się bawili. Ale to było szalenie ważne, bo prawda, jeżeli czytaliśmy Gombrowicza, to ta niższość, prawda, była ta niższość. On się zresztą tą niższością przyjaźnił z opakami. Moim największym osiągnięciem tutaj była to, dzisiaj Niemczem to już nawet na to się poważyła, to było zdobycie relacji Anieli Ciemnej, służącej wieloletniej Gombrowiczu, właściwie wielkiej przyjaciółki Gombrowicza. i poznałam rodzinę później w Warszawie. Jak mówię, to się posuwało dalej, ale nawet rodzina Gombrowicza, bo żyła, rzeczywiście jak tu pan powiedział, że jeszcze żyli ludzie. Żyła córka Jerzego i ona nawet nie pamiętała nazwiska Anieli, która po wojnie pojechała do swoich stron, do Sokołowa i tam jako już starsza pani wyszła za mąż. Ja tylko wiedziałam, że być może ona żyje w Sokołowie i że kiedyś służyła Gombrowiczu. Nie namyślając się wiele, wsiadłam w autobus i wysiadłam na dworcu i tak zaczepiam takie staruszki mniej więcej 85-letnie, bo ona jedna z nich, proszę sobie, zna Aniele. Czyli no, właściwie takie talenty detektywistyczne pani też wykazała, tak, prawda? Tak, po prostu, ale to jakby napędzała mnie ciekawość tak. I to, no i krótko tak mówiąc, jakoś to szło. I tak powstał właśnie Jaśnie Panicz. Zwrócę się teraz do redaktora Masłonia. Podczas laudacji w czasie Nagrody Mediów Publicznych powiedziałeś, że bliska jest ta Joannie Siedleckiej, ta sentencja Józefa Mackiewicza: jedynie prawda jest ciekawa. Jak sytuujesz jej twórczość w polskiej literaturze? Ojej. No to ojej. Ja w przeciwieństwie do Joanny skończyłem polonistykę, ale nie będę teraz wygłaszał referatu. Natomiast słuchałem z ogromnym zainteresowaniem tego, co Joanno przed chwilą mówiłaś. Bo rzeczywiście wszystko wskazuje, cały twój dorobek na to, że naprawdę dobrze, że filologii polskiej nie studiowałaś. I to, co zadecydowało w sumie w twoich najważniejszych książkach, to było właśnie podejście reporterskie. No, pojechać, dotknąć i porozmawiać z tymi ludźmi, którzy mają coś mi do powiedzenia, wszystko inne, kim oni są, jak oni... I to było najciekawsze właśnie. To było najciekawsze w Jaśnie Paniczu, w Mahatmie Witkac, no potem w twojej książce o Jerzym Kosińskim. Kończu Tuja się też wzięła od tego, żeby po prostu, za przeproszeniem, no, wstać od, bez przeproszenia, wstać od biurka, pojechać w teren, porozmawiać z ludźmi. A okazuje, że oni mają dużo do powiedzenia, pamiętają sporo i mówią rzeczy zupełnie nieoczekiwane. No to są sytuacje wspaniałe. Ja uważam, też mówiłem o tym już wtedy, że i to już od tej strony jakby bardziej filologicznej bym spojrzał też, że wszyscy ludzie, a już szczególnie ci, którzy mają sobie wiele rzeczy za złe, a mają i tego wcale nie ukrywają, to powinni tak naprawdę, niezależnie z której strony politycznej są dzisiaj, to powinni być tobie niesłychanie wdzięczni przede wszystkim. Całe środowisko, czyli łącznie z panami profesorami też, bo po prostu zrobiłaś za nich to, czego oni by nie zrobili prawdopodobnie nigdy, z rozmaitych powodów, prawda, bo to nie wypadało, bo nie potrafili. Ty tę lekcję domową, tę pracę najtrudniejszą z trudnych odrobiłaś. I za to całe to środowisko powinno być ci wdzięczne. Ja przynajmniej jestem wdzięczny bardzo, bo to są książki, które po prostu pozwoliły spojrzeć na literaturę inaczej. Zanim przejdziemy do drugiej książki literackiej Joanny Siedleckiej, Mahatma Witkac, to poprosimy o wprowadzenie w nastrój tej opowieści przy pomocy piosenki Marka Grechuty. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, szklankę piwa. Hop. Krem mojej duszy jest pierwotna mściwość, a moim herbem jest soczysta larwa. Zdęb białych koni, lawiny i oficerów zasmucone miny. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, szklankę piwa, hop. Ważę ciężary, o jakich nie myślał żaden cesarz świata, wszystko ulata. Ulata jak lata, ulata jak lata. Hop, szklankę piwa, hop. Nad zlębem planety, pośród gwiezdnej nocy, szereg aletów, nieskończoność pełznie. Nieskończoność, unieskończoniona, zawiera sama w sobie, przez siebie zdradzona. Kłęby, kłęby, kłęby tytanów i rogate widma sypią sypią wiastroje, wydarte otchłanie, myśl własne wątpia, zapuściła szpony i gryzie siebie sama swej własnej otchłani. Pani Anno, czy takim pretekstem do zajęcia się Witkacem był ten jego nieszczęsny pogrzeb, który został zorganizowany z wielką pompą pod koniec komuny, że tak powiem. Pogrzeb, który okazał się skandaliczny, bo pogrzebano na Pęksowym Brzysku jakąś anonimową Ukrainkę, zdaje się. Tak, jeszcze w trakcie porodu zmarła, bo miała pękniętą miednicę. Jak się okazuje, no ja rzeczywiście byłam nawet na tym pogrzebie, prawda? I pamiętam, wtedy jeszcze nie wiedziałam, że nikt nie wiedział, że to nie jest Witkacy, ale już tak zaczynano coś, prawda, tam przebąkiwać na boku. I to była naprawdę szopa, no bo przede wszystkim to zrobiono z tego wielką, prawda, no przede wszystkim to było potwórne, kosztowne, takie państwowo-twórcze i tak dalej, zupełnie nie pasujące do Witkacego, prawda, także, no a potem się okazało to, co się okazało. Ale to już kończy, prawda, moją książkę, ale to rzeczywiście pasuje do niej, bo to jest ten ostatni jakby szpryngiel, którym on zrobił, który nie dał się jednak zawłaszczyć i, prawda, pozostał tam, bo do tego można powiedzieć władza PRL zabierała się, no jak zupełnie, prawda, bez kompletnego pojęcia. Nie pojechał tam żaden fachowiec, żaden witkacolog. O nim nic nie wiedzieli. Odkryli, prawda, pierwszy lepszy Witkacy leżał tam rzeczywiście w tym miejscu, ale tam nie ma żadnej jakiejś kultury chowania i na nim chowano setki, prawda, bo ja nie wiem, Ukraińców. Natomiast ta pani prawda, jakaś tam, nie wiem, kogo tam biorą, ta, jak się nazywa ten, przepraszam, fachowiec od, prawda, no mniejsza z tym, w każdym razie, prawda, ta strona sowiecka stwierdziła, że to jest Witkacy, że to brać, ładować, no, o co to chodzi, czy to wszystko je, oni nie bardzo rozumieli, o co to chodzi, czy po co w ogóle tam, prawda, szukać. I na szczęście, ma zawsze jakaś jednostka rozwala sprawę, zupełnie na wariata doczepił się do tej, prawda, można powiedzieć, grupy dla tych, prawda, oficjeli. Nawet pojechał pierwszy sekretarz partii z Zakopanego. Po co to? No przyjechał się chłopak, prawda? Po wszyscy w blasku fleszy chcą się właśnie, na wycieczkę i tak dalej. Natomiast mocno zakrapiony alkoholem, natomiast pojechał tam właśnie taki Stefan Okołowicz, bardzo wybitny zresztą notabene fotograf, który zajmował się fotografem Witkacego i Maciej Witkiewicz, potomek rodu. I na szczęście jest parę zwyczajów, takich obowiązków, kiedy się tam, prawda, te zwłoki z zagranicy ekshumuje. Właśnie, mianowicie trzeba zrobić zdjęcie. I zrobiono zdjęcie tego szkieletu i potem, a Macia tego się na to nie zabrano, na tą uroczystość, ani tego fotografa. Proszę wyobrazić, bo tam wszystko nielzia, prawda, nie wolno. I on biedak stał za... No to jeszcze były czasy sowieckie. No właśnie, to były jeszcze czasy PRL-u, tam. I pokazano mu to i on od razu powiedział tam, że to nie jest Witkacy, bo Witkacy, zresztą mówią wszystkie jego listy. Nie miał połowy zębów, miał w ogóle cały czas problemy z zębami. Tu miał kawałek sztucznej szczęki, tu leczył jedynkę. A ten szkielet, zresztą był świetnie zachowany, pochowany chyba wczoraj, i uśmiechał się całą, dla wszystkich, garniturem zębów. Garniturem cudownych zębów. On od razu powiedział, prawda, tam był Krawczuk, wtedy ówczesny, tak, minister kultury, tak, ZLPR, znowu Wojciech Żukrowski, to nie jest Witkacy. Panie, co to za różnica? Chodzi o przyjaźń polsko-sowiecką, rocznica jest w kwietniu. Tam już czeka, prawda, wszyscy czekają, uroczystość wielka. Jeszcze pan, jeszcze mu zagrozili, pan, że za granicę nie pojedzie i tak dalej. No i tak się odbyło, ale jednak Stefan Okołowicz po jakimś czasie napisał o tym do Tygodnika Powszechnego, o tych wątpliwościach. I wtedy dopiero... To był kamyk, który leżał na to był, jakby, i dokonano powtórnej ekshumacji i rzeczywiście zbadano ten szkielet. Okazało się, że to jest jakaś chorza ukraińska dziewoja, którą notabene, jakby tych wariat było dość, pochowano, naruszono jakby zwieczysty spokój matki Witkacego. Bo ją tam, i ona tam do dziś leży, wie pan. I tam się odbywają straszne sceny, bo wycieczki przychodzą, plują, no wąty bolszewiczko, ona jest niczemu niewinna, prawda? Czyli Witkacy mający taką wyobraźnię ogromną, trudno antycypować, żeby coś takiego też wymyślił. Taką historię. Albo za światło patronował. Tak, on się nie dał wrobić taką uroczystość. Został tam. To też o czymś świadczy. Tam za granicą też powinny być polskie groby, prawda? To mówi też coś. Tak. Jestem przeciwna temu, tej wędrówce prochów. Wydajmy książki jego w tanim wydaniu. Zaryzykuję twierdzenie, że trzecia pani książka reporterska, Czarny Ptasior, to jest najwybitniejszy tom literatury faktu III Rzeczpospolitej. Krzysztofie, ty śledziłeś losy tej książki. Ja jeszcze byłem na studiach, jak ona się ukazała. Pani Joanna została straszliwie zaatakowana za edycję biografii takiej reporterskiej Jerzego Kosińskiego. Można by rzec, używając współczesnej terminologii, że spotkał ją hejt ze strony mainstreamu głównie, nie czytelników. Jak to było, Krzysztofie? Opowiedz. Dokładnie tak, jak żeś to ujął. Była to książka, jedna z najbardziej zhejtowanych książek, jakie w ogóle pamiętam. W tamtym czasie rzeczywiście tego terminu się nie używało. Dotknęło to się działo z kilku powodów. Nie chciałbym w tym momencie ich tutaj po kolei wyszczególniać. W każdym razie, po tym, co napisała Joanna, o tym, co jednak powtórzono za wielką wodą za nią, po prostu ten autor malowanego ptaka powinien nie istnieć, a istnieje. I to jest dopiero sprawa naprawdę smutna, bo po prostu lata mijają i tak jakby cała sprawa Czarnego Ptasiora, tego, co naprawdę się działo z Kosińskim, z jego rodziną, to wszystko, o czym Joanna napisała w swojej książce, przestaje być ważne, bo znowu wracamy do tego, że jest to wprawdzie zbeletyzowany, ale obraz tego, jak biednemu dziecku żydowskiemu fatalnie się działo w czasie okupacji na tej potwornej polskiej ziemi. No, jest to okropne. Powstał film nie tak dawno. No ale jednak nie wszedł na ekrany. Ale to są wszystko takie działania, czy te próby, prawda, przeniesienia na scenę, dość koszmarne. To jest ciągle taka uporcza walka, a może ludzie zapomną. No mam nadzieję, że nie zapomną. Cieszy mnie fakt, że książka, z tego co wiem, twoja została wydana również w Ameryce, z tego co wiem, przynajmniej nie wiem, jaki jest jej odbiór tam, to jest sprawa druga, mam nadzieję, że to powiesz, ale to jest smutna, a bardzo ważna historia. No bo tu dodajmy, że ta książka Malowany ptak Jerzego Kosińskiego wpisała się w taki wizerunek Polaka antysemity, Polaka barbarzyńcy, Polaka prymitywa, prześladującego Żydów w czasie, zajmującego się prześladowaniem współrodaków pogodzenia żydowskiego podczas II wojny światowej. Pani Janno, jak pani przeżyła te ataki po wydaniu Czarnego Ptasiora? No, wie pan, wtedy akurat, kiedy one oczywiście to się działo, no przyznam się, że było mi przykro, ale jak pan widzi, żyję, piszę, dobrze się miewam, także no cóż, bo to dla mnie też wielka lekcja, jak groźna jest prawda właśnie, jak groźna jest prawda. I tego zresztą nas zawsze uczył Konkolewski. Właśnie dlatego to przeżyłam spokojnie, dlatego że on zawsze mówił, zawód reportera to jest wytapianie prawdy, cennego kruszcu i w tym będą nam przeszkadzali. Ale to nam właśnie powinno dawać im celniejszy atak, to znaczy, że to był bardzo mocny strzał. Tak. Można powiedzieć, te ataki świadczyły o tym, jak ważnej sprawy dotknęłam. Mieliśmy się tego nie dowiedzieć. On rzeczywiście, to było, przynajmniej, to mi się właśnie trafiło tak trochę, bo przynajmniej on uchodził za, Malowany ptak uchodził za dokument. Otóż to właśnie. To jest autobiografia, autobiografia, ale jednak autobiografia. Tak. Za biografię, za dokument faktu. Wykładany był na Uniwersytecie Uniwersytetach jako literatura faktu. A, prawda, Kosiński był tym Anną Frank. Anna Frank wiadomo nie przeżyła, a on przeżył. Był dzieckiem Holokaustu, bitym, katowanym, prawda, wydłubywane mu oczy. Nie przez Niemców, tylko przez Polaków. I przyznam się, jak to się stało, że ja na to trafiłam. Po prostu, poza tym, mało tego, on sam, wszystkie to podawały encyklopedie amerykańskie, do których też docierałam, do których były przecież u nas też różne, prawda, biblioteka, i to również podawały jako literaturę faktu i tak. I kiedy właśnie Kosiński, prawda, tak zupełnie jakoś popełnił taki straszliwy sposób samobójstwo, naciągając tą torbę na głowę, to u nas sporo pisano o tym. Można powiedzieć, że w gazecie jednej prowincjonalnej, Słowie Ludu, znalazłam taki tekścik i dziennikarz tamtejszy rozmawiał z ludźmi z Sandomierza, którzy ukrywali rodzinę Kosiński i pomagali im w pierwszym etapie. I tu już było dziwne, bo według tego jego życiorysu, to jego rodzice wysłali go gdzieś tam na wschodnie tereny, i on był samotny i błąkał się, i mu te oczy wydłubywali i bili go. A tu, że był z całą rodziną. I ja to spisałam, ale jakby później, prawda, to się urywało, bo nagle oni z tego Sandomierza, kiedy tam powstało getto, wyjechali. Gdzie wyjechali, nie wiadomo, nikt nie wiedział. Ale proszę wyobrazić, Bóg mi sprzyjał, mianowicie o Kosińskim pisała sporo polityka i zupełnie w sposób niezamierzony pomogła mi, bo jakiś taki pan Andrzej Migdałek napisał tam list. Zastanawiano się, że on był kłamcą, czy nie był kłamcą, bo oczywiście był straszliwym kłamcą. I on napisał list do polityki, taki potwornie długi dosyć, że on właśnie był kłamcą. A na końcu chyba nie doczytali tego listu, bo na końcu napisał tak: ja wiem, że on był kłamcą, bo ja spędziłem z nim dzieciństwo we wsi Dąbrowa Rzeczycka. I to był trop. I to Andrzej Migdałek, wie pan, tam Bielsko-Biała. Wtedy jeszcze były książki telefoniczne, bo dziś już nie ma. RODO nie było. Tak. Właśnie, nie było RODO. I ja znalazłam jego telefon, w książce telefonicznej, zadzwoniłam do niego. On się bardzo ucieszył i powiedział, że rzeczywiście po tym Sandomierzu to ci Kosińscy, prawda, zaś tej wsi, razem z nim, on był sąsiadem, bo też tam, ja do niego pojechałam i pojechaliśmy razem na tą wieś. On mi zabrał swoim maluchem i wie pan co, ja od razu wiedziałam, że to jest prawda, bo jedziemy, swoją siostrę zabrał, która też tam właśnie to dzieciństwo z nim spędziła i tego Jurka znała. Jedziemy, wjeżdżamy do Dąbrowy, a dosłownie naprzeciw nas wyskakuje taki miejski, wiejski wariat, ale taki naprawdę sympatyczny. I ma taką siatkę na ptaki i te ptaki łowi. A tu jest jego chałupa, obwieszona taka cała tymi, prawda, klatkami na ptaki. A nie wiem, czy pan, w malowanym ptaku, jeden z bohaterów, tak. Jest ten Lech Ptasznik. Ja już wiedziałam, że to jest ta wieś. I rzeczywiście tam żyli ludzie, w ogóle żyły dzieci tych bohaterów, których Kosińscy, prawda, spędzili, no, prawda, okupację, właściwie tak nie ukrywając się, żyjąc na ryskich papierach, znalazł im tam dobrą kryjówkę, ksiądz Okoń, tamtejszy taki ksiądz, który w ogóle zresztą pomagał Żydom i za pieniądze, bo to wymagało pieniędzy, prawda, papiery i tak dalej, i znalazł im tą kryjówkę, no, szczęśliwie jednak w miarę, bo pierwszy, gdyby było źle, prawda, to uciekaliby, Żydzi zmieniali kryjówki. Trwali tam do końca okupacji. Do wejścia Sowietu. Prawda? Także to spisałam, prawda, tą relację, tak różną. Tak różną od tego, w co wierzył świat, pan. No i tu się zaczęło. Ten potworny ten hejt, a także. Ale, wie pan, jak pracują Amerykanie, kiedy tu się rozprawiano ze mną, wie pan, to w Stanach to w ogóle powstawała biografia podjęto Kosińskiego. Pani to. Tak, taki James Park Sloan przyjechał do Ameryki i poszedł moim śladem. W ogóle się ze mną nie kontaktował, że ja może na niego nie wpływała, prawda? Tylko z tłumaczem, z moją książką w ręku i chodził po tych ludziach i potem napisał tekst o mojej książce w New Yorkerze, pan The New Yorker. To jest takie bardzo prestiżowe tak. Amerykańskie pismo. Tam chyba drukował Herbert Kapuściński. No i o mnie napisali. Że właśnie pamiętam, napisał tak, że... Potwierdził czy, pani czy, tak, czy ktoś by nie wierzył w to, że pan Jezus cierpiał na krzyżu, nie na mnie. Czy ktoś nie wierzył w to, że Jerzy Kosiński był ofiarą Holokaustu? Znalazła się taka jedna, prawda, polska dziennikarka, Joanna Siedlecka, która udowodniła, że Jerzy Kosiński był ofiarą. No bo był. Oczywiście, prawda, nikt przy zdrowych zmysłach tego mu nie odbiera. Ale był też ocalonym. Właśnie. Dzięki dobrym Właśnie. Ludziom, ryzykującym swoje życie. Ci gospodarze, którzy go u nich mieszka. Oni mieli dzieci jeszcze mniejsze niż Jerzy. Ryzykowali życiem swoim, a mało tego, całej wsi. Oczywiście, przedpowiedzialność zbiorowa była. Że, prawda, i że Jerzy Kosiński o tym nie wspomniał. Udawał tylko ofiarę, a nigdy o tych ludziach nie wspomniał. I od tego czasu, pan, ta nagonka jednak trochę zelżała. No, szczęśliwie. No, właśnie. I troszkę pod, bo jakby już, no, można powiedzieć, już tak nie atakowano. No i jednak powoli. No miejmy nadzieję, że to narracja malonego ptaka się zwietrzeje całkowicie. To kłamstwo jego jedno zostało obalone, tak, bo już wiemy. Tak. Oczywiście są tacy, tego bronią. Są pewne środowiska, które silne, to lansują niestety silne, lobby. Tak, prawda, pewne, silne, prawda, lobby, silny, tak, obrońców, jak chociażby właśnie Maja Kleczewska, która, prawda, tego ten... No tak, tak, ale to nie warto przywoływać ich nazwisk. Ale wydaje się, że oni zawsze będą. Tak. Jeszcze myślą, że to dosyć jest ciekawy Kosiński, ale jednak no coś zrobiłam i, prawda, wydaje mi się, że mówi się oczywiście jednak olbrzymie o nich inaczej. Tak. Bohaterem kolejnej monografii reporterskiej, literackiej był najwybitniejszy polski poeta drugiej połowy XX wieku i byśmy bardzo poprosili teraz o przedstawienie tego poety ustami Przemysława Gintrowskiego. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Nasza odmowa, niezgoda i upór. Mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak smaku, w którym są włókna duszy i chrząstw i sumienia. Kto wie, gdyby nas lepiej i piękniej kuszono, słano kobiety różowe, płaskie jak opłatek lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Boscha. Lecz piekło w tym czasie było jak mokry dół, zaułek morderców, barak nazwany Pałacem Sprawiedliwości. Samogonny Mefisto w leninowskiej kurtce posypał w teren wnuczęta aurory chłopców o twarzach ziemniaczanych, bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach. Zaiste ich retoryka była aż nadto parciana. Marek Tul już obracał się w grobie. Łańcuchy tautologii, parę pojęć jak cepy, dialektyka oprawców, żadnej dystynkcji w rozumowaniu, składnie pozbawiona koniunktywu. Tak więc estetyka może być pomocna w życiu. Nie należy zaniedbywać nauki o pięknie. Zanim zgłosimy akces, trzeba pilnie badać kształt architektury, rytm bębnów i piszczałek, kolory oficjalne, nikczemny rytuał pogrzebów. Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu, książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnanie. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak smaku, który każe wyjść, skrzywić się, wycedzić szyderstwo, choćby za to miał spaść bezcenny kapitel ciała. Głowa. Zapytałbym teraz Krzysztofa Masłonia. Wspominałeś mi kiedyś, że twoje spotkanie i oczarowanie Herbertem nastąpiło właśnie na studiach polonistycznych, kiedy wpadł ci w ręce na zajęciach tomik Pan Cogito. Ja zbroiłem się w cierpliwość. Wiedziałem, że ta książka pani Joanny będzie wydana, bo wydawca informował, że jest taka rzecz przygotowywana. Z wielkim zainteresowaniem nią przeczytałem i pamiętam, że strasznie mnie zaskoczyło to, że z kolei tu pani Anna została zaatakowana przez wdowę po Herbercie. Pamiętasz to, Krzysztofie? Tak, oczywiście pamiętam okoliczności. Pamiętam również to, że tu jest dość cienka sprawa, bo sprawa wdowy to jest jakby jedno i tutaj już może o tym nie mówmy, ale rzeczywiście nawet część, myślę, środowiska również, albo klasy politycznej u nas nawet, no była zszokowana trochę książką pan od poezji Joanny Siedleckiej, no bo zaczął powstawać taki wzorzec Herberta Rycerza Niezłomnego. Natomiast Joanna znowu zaczęła rozmawiać z ludźmi, dopytywać na przykład, jak wyglądała droga Zbigniewa Herberta w Armii Krajowej. No, niestety nie ma żadnych dokumentów świadczących o tym, żeby w konspiracji jakąś rolę odgrywał. I tego rodzaju sprawy mogły szokować. Ale, i tutaj zapamiętałem sobie na całe życie to zdanie, które Joanna powiedziała mi wtedy w jednym z ważniejszych chyba wywiadów, jaki udało mi się w życiu przeprowadzić. Słynny tytuł tego wywiadu, pamiętam, tak, przypomnij. Pomniki lubią tylko gołębie. No otóż to, biografistyka. A nią się zajmuje Joanna Siedlecka w swojej twórczości. No to może być takie nieustanne wkładanie wieńców, a może być takie z kolei mozolne dogrzebywanie się prawdy. I tę prawdę ona przekazała w swojej książce. Zresztą do dzisiejszego dnia uważam ją za jedno z większych osiągnięć Joanny, ale zresztą, mój Boże, ona jest autorką kilku naprawdę bardzo, bardzo znaczących, wybitnych książek. I Pan od poezji jest jedną z nich. Pani Joanno, pamięta Pani, dlaczego Pani została zaatakowana przez wdowę? Czy to chodziło o to, że Pani tam przedstawiła, że ona nie była jednak najważniejszą kobietą w jego życiu, ponieważ erotyki adresował do innej Pani? Znaczy, wdowa mnie osobiście nie atakowała. Jest na tyle mądra, że atakują mnie jej krytyce. To jej namaszczenia, rozumiem. Tak, to znaczy, no na pewno nie było to dla niej przyjemne i moim zdaniem niepotrzebnie, bo przecież pobrali się bardzo późno. Miał 44 lata, więc no czy do tego czasu nie to było w nim jego życiu jakiejś kobiety, to dziwne, prawda? A potem, tym bardziej, że to o tym wszyscy wiedzieli, bo to była wielka miłość, bardzo taki nawet skandal, bo prawda, ona była. Prawda, ona była mężatką, miała dwoje dzieci, rozwiodła się dla niego. Także to, zresztą pisał dla niej piękne wiersze. No na pewno jej było przykro, no ale cóż, no. Ja nie piszę biografii, żeby robić komuś przyjemność. Mam rzeczywiście, prawda, pokazać prawdę o człowieku. Co jeszcze tu chciałam dodać, że jeżeli nawet, bo zarzucają mi, że jakieś burze pomniki. Moim zdaniem i mnie, ja myślę, czytelnikom nie odpowiada biografia jakiegoś ideału, prawda, anioła. Bardziej interesują mnie biografie prawdziwe. O człowieczeństwie kalekim, bo każdy jest kalekie. Nikt nie jest, prawda, aniołem i ma różne wady. A zwłaszcza twórca, który jest w ogóle jakby zlepkiem wad, prawda? I z tego właśnie twórczość powstaje z czegoś właśnie, jakiegoś garbu. A nie z tego, że, prawda, jest się jakimś idealnym człowiekiem i tak dalej. I szukam jakiejś prawdy o nim. I jak ktoś mówi, prawda, że biografa kompromituje to, że coś ukrywa, prawda? Ja mam pokazać prawdę. Ja moim zdaniem zbudowałam mu ciekawszy pomnik. Bo nie z tektury, prawda? I dla mnie Herbert, który był, prawda, kaleki, nie był w AK, miał te traumy i z tego powstała ta jego wspaniała poezja właśnie też, prawda? Że on został tym depozytariuszem. Nie dlatego, że był. Jak pisał nawet podręcznik, mój syn chodził do prywatnej szkoły, nie mieli własne podręczniki społeczne. I pierwszym zdaniem w jego tym życiorysie było, prawda? Żołnierz AK. O chwileczkę, prawda? Bo był kaleką, sam napisał tym wiersz, dawał tropy. Zresztą po prostu ja sama napisałam tą książkę, bo mnie drażnił właśnie ten koturnowy, papierowy rysunek, ten obraz Herberta. Właśnie brak kobiet. Przecież nie widzieliśmy nic jego kobieta. No zaraz, chwileczkę, o czym, że nas ci poeci zanudzają, prawda, nogą. Wierszami o miłości u niego nie było. Poza tym właśnie, że on uciekał, nie mówił o Lwowie. Właśnie plamą była jego młodość, prawda? Młodość. Chciałam początkowo głównie o młodości napisać. Bo jak ktoś to powiedział, że prawda o człowieku ukrywa się w tym, co on ukrywa. Prawda? I biograf ma dotrzeć do tego. I to jest prawda. Prawda o Kosińskim to było właśnie to ukryte, prawdziwe dzieciństwo. I prawda o Herbercie to były właśnie te traumy lwowskie, prawda? Ci wujowie, Volksdeutsche, prawda? I właśnie niebycie waka. Także to była, że pierwsza miłość, te pierwsze właśnie miłosne wiersze. A poza tym jeszcze ja muszę się pochwalić, że przyznam się, że sam Herbert do mnie, kiedy ja właściwie zawsze ukrywam, co piszę, bo to lepiej jest pan, bo to przeszkadzają na ogół, jako wdowy. Natomiast, ale on, proszę zobaczyć, może on był śmiertelnie już chory, właściwie odchodził. Jaki sposób on się dowiedział? Otóż jedna z pań, to miała już trochę za życia, się do niego tak zwanie dobierała. Oczywiście natychmiast do niego zadzwoniła i powiedziała mu, prawda, że rozmawiała ze mną pani Anna Siedlecka. Proszę zobaczyć, ja siedzę w domu spokojnie. Tu Herbert. Pani Joanna? Ja byłam tak zdumiona, wie pan. I już się dowiedział, wie pan. I był bardzo zaniepokojony, ale od razu zapytał, czy się pani do mnie dobiera? No ja sama nie wiedziałam, czy się przyznać, czy nie. No, niech pan myśli, no nie wiem. No dobra, raz kozie śmiać. Powiedział zresztą, że nie. To jeszcze gorzej, prawda? Tak. To jest nieważny. No, powiedziałam, że tak. I on był bardzo ciekawy, co o nim mówią. No i czy ja mówię, nie, powiem o mnie, proszę pani, a niby takim żartem, ale tak bardzo ostro. Ja zabraniam pani rozmów z ludźmi. Oni mówią o mnie źle, nienawidzą mnie. Przyjdzie pani do mnie, uklęknie pani przy mnie, ja pani wszystko o sobie powiem. No i ja już sobie wyobrażałam, jakby to było, prawda? Musiałam pić z jego ust, co on tam gada i tak dalej. No i oczywiście powiedziałam, że tak, że oczywiście, ale oczywiście ruszyłam swoją własną drogę i tak powstała ta książka. W XXI stuleciu napisała pani taki słynny tryptyk Obława, losy pisarzy represjonowanych, kryptonim Liryka Bezpieka wobec literatów i biografie odtajnione, uhonorowane nagrodą literacką imienia Józefa Mackiewicza. Te książki powstały w dużej mierze w oparciu o archiwalia Instytutu Pamięci Narodowej. One w znacznej mierze odbrązowiają życie literackie w PRL-u i demaskują zasłużone, zdawało się, postacie, chociażby Jerzego Zawieckiego, który chodził też za ikonę. No właśnie, no ten, to już wyjątkowo niesłusznie. No właśnie, znów się naraziłam, pan, bo no, poszła mnie tam, gdzie trzeba, prawda? No, pod prąd, tak. Nikt się tym nie zajmował, przyznam pan. Tam jest taka wspaniała tak, sprawa, skoro poruszyłeś, no, Tomku, ten temat, to jeden z swoich, no w cudzysłów trzeba wziąć słowo, z twoich bohaterów, jeden z tych książek, Eugeniusz Kabac, mówiąc o tych IPN-owskich papierach, jakby oceniał to, mówiąc tak, cytuję z twojej książki, uważam, że nie warto ich wyciągać, tylko jak radził biskup Pieronek, na wieki zamurować i pisać o tym, co łączy, a nie dzieli. No cóż tu komentować, no po prostu robić dokładnie odwrotnie i chwalić Boga, że tak jest. Natomiast jeszcze jeden cytat z twoich książek, niesłychanie ważnych, z biografii odtajnionych. Tam napisałaś krótki wstęp do tej książki, on się kończy słowami takimi. Zgodna z prawdą pamięć o komunizmie to jedyny już chyba sposób zadośćuczynienia tym, których niszczono. I pamięć jest formą śmierci. Tu się trudno z tym zdaniem nie zgodzić, a myślę jeszcze o czymś takim, że rzadkie są w twojej twórczości opowieści o ludziach, do których jakbym powiedział, masz więcej serca, masz, albo oni byli tak wspaniali, albo po prostu, no to są twoje osobiste wybory. Jak to jest? Jak się przekładają? Jak się przekłada na twoje pisanie, twoje sympatie, no często prawda literackie po prostu? Moje sympatie? No, zajmuję się tymi pisarzami, prawda? Rzeczywiście, być może interesują mnie ci pisarze niszczeni, prawda? Którym tutaj nie dano jakby rozwinąć skrzydeł, którzy musieli emigrować, którzy nie napisali wszystkiego, prześladowani, jak chociażby właśnie, no nie wiem, Tyrman, prawda? Rembek, czy Dygat, czy no nie wiem, Makuszyński. Tak, ci, którzy, prawda, przemilczani, a nie ci lansowani, bo ci lansowani mają swoich, prawda, którzy o nich piszą i tak dalej. Poza tym, jak się okazało, prawda, oni byli często niszczeni. Właśnie nie wiedzieliśmy o istnieniu. Dlaczego napisałem tą książkę? To był kraj totalitarny, prawda? W kraju totalitarnym służba bezpieczeństwa i tajna policja jest bardzo ważna. Ona również wpływała na literaturę. Chciała nią dyrygować i niszczyć pewnych ludzi, prawda? Usuwać ich. Usuwać tych, którzy nie pisali tak jak trzeba. Czy żyli chociażby inaczej, jak i Redyński, prawda? Natomiast chciałam ich napisać. Im oddać, jakby przywrócić ich pamięci, pokazać, dlaczego odchodzili przedwcześnie, jak na przykład właśnie Jerydyński, który został aresztowany, zniszczony więzieniem. Czy Tyrma musiał wyjechać, prawda? Nie był wydawany. Także napisałam o tych, których wydaje mi się warto pokazać inne życiorysy, nie tylko te zwycięskie. A poza tym, moim zdaniem, jak czyta, w PRL-u panowała błędna hierarchia. Ci, którzy często byli na szczytach, Andrzejewski, ja nie wiem, czy oni byli taki tacy wybitni, moim zdaniem wcale nie. Był bardzo średni, prawda? Był jakby namaszczony w PRL-u. Lansowanie, umocowanie. Oczywiście, tak. Hierarchia pochodziła z jego umocowania politycznego. Także to też rozwalała, moim zdaniem, pisarze, prawda, oni na ogół nie przetrwali. Kto przetrwał z literatury PRL-owskiej? Bardzo mało osób. Jednak na ogół ci właśnie zupełnie nie lansowani, nie nagradzani, prawda, ci niszczeni. To prawda, to prawda. To prawda. W tym momencie... To był ważny okres, prawda? Te trzy książki, jakby taka trylogia, prawda? Trylogia, właśnie, tak. taka trylogia, którą pokazała właśnie tych pisarzy. No prawdziwa historia literatury represjonowanych, można powiedzieć, represje PRL-u wobec kultury są rzeczą ciągle nieopisaną. Przecież to były ofiary śmiertelne. Jasienica został właściwie zniszczony na skutek tej nagonki, prawda? Na skutek żony, chociaż chyba on o tym nie wiedział. Został zniszczony, prawda? No nie wiem, czy Makuszyński. Był właściwie poniekąd trup, który się słał dosyć gęsto. I represje były najróżniejsze, prawda? Od przemilczania do więzienia, do otaczania siatką agentów. I musimy w tym momencie niestety bardzo, bardzo trudne. Zakończyć Klub Trójki, bo czas nasz nagli. Zachęcamy do lektury książek pani Joanny Siedleckiej, a w kontekście tego tryptyku Obława, kryptonim Liryka i biografie odtajnione zakończymy audycję piosenką, którego bohaterem podobno przypadkowo został, można się domyślać, pracownik Urzędu Bezpieczeństwa, o czym Wojciech Młynarski chyba pisząc tekst nie wiedział. Dziękuję pięknie pani Joanno. Dziękuję. Dziękuję Krzysztofie. Dziękuję bardzo. Dobranoc słuchaczom, mówi Tomasz Zapert. Audycję realizowała Agnieszka Łukasiewicz, a wydawcą była pani Aleksandra Kaczkowska. Choć nie wiem, kto to jest i nie wiem, skąd go znam, czasem spotyka mnie jesienny śmieszny pan. Parasol wielki ma i zmartwień trochę też. Przez pusty idzie pan, w czerwony liści deszcz. Lecz gdy ostatni liść ze smutnych spadnie drzew, on razem z białą park pożółknie znów, powróci znowu tam. Jesieni szukać barw, jesienny śmieszny pan. A wtedy spotkam go i pójdę z nim przez park. On będzie blisko tak mych rąk, mych wach. Kiedy świat pożółknie znów, biała wzejdzie mgła, będziemy razem szli, jesienny pan i ja. Będziemy razem szli, jesienny pan i ja, i ja, i ja, i ja. Zapraszamy do reklamy. Marian? Mm?